رسول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى فقد فاز المتقون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد عباد الله بانيكم حميد الله سبحانه وتعالى فذلك كوما سلم سلامكم كنا صلى الله عليه وسلم nakuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, yani waja wa Allah, inna li kulli ummatin min al-umam aidan ya'udu alayhim, hakika una kila umma katika nyimati hii ambayo inakuwa inajirudia rudia kwao, fi yawmin ma'lumin, katika siku maalum, yatadhammanu aqidataha, ambayo inakuwa inakusanya itikadi yake ya huo umma, wa akhlaqaha, na tabia yake, wa nidhama hayatiha, na nidhamu ya uhai wa huo umma. Walil muslimina aidan, na wana waislamu idi mbili, fakad shara'ahuma Allahu lahum, Allah subhanahu wa ta'ala amefanya hizi idi mbili kuwa ni sheria kwa wao, liyubayina fihima maalima dinihim, kwa ajili ya kubainishia wao nembo za dini yao. Wa huma Eidul Fitr wa Eidul Adha, na hizo idi mbili zenyewe ni idi ya mfungo mosi na idi ya mfungo tatu. Ibadallah, yani waja wa Allah, qadima an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam al-banina walahum yawman yal'abuna fihima, alifika mtume sallallahu alayhi wa sallam Madina hali ya kuwa wao wakiwa na siku mbili ambazo walikuwa wanacheza ndani yake. Qala, akasema mtume sallallahu alayhi wa sallam, ma hadha lil yawman, ni vipi hizi siku mbili, hizi siku mbili ambazo mnacheza kulikoni? Qalu, wakasema kunna nal'abu fihima fil jahiliya, katika hizi siku mbili tulikuwa tunacheza sisi wakati wa jahiliya, wakati wa kabla ya Uislamu. Faqala, akasema mtume sallallahu alayhi wa sallam, faqad abdalakumullahu khayran minhuma, hakika Allah subhanahu wa ta'ala amekubadilishieni kilicho bora zaidi kuliko hizo siku mbili, yawmal adha wa yawmal fitr, hizi siku mbili zenyewe ni siku ya idi ya mfungo tatu na siku ya idi ya mfungo mosi. Fa idul fitr ibadallah, hii idi ya mfungo mosi, enyi waja wa Allah, huwa farahatun lilmuslimina ala fitrihim, ni furaha kwa waislamu juu ya kufungua kwao, kwa kumaliza kwao mwezi wa Ramadhani, wa khitami khairin li shahrin bihi yafrahun, na kwa ajili ya kumaliza khairi ya mwezi ambao wao wanakuwa ni wenye kufurahi, wal ikmal siyam shahrihim yujarun, na kwa kukamilisha mwezi wa funga yao wao ni wenye kulipwa malipo na Allah subhanahu wa ta'ala. Fafi yaumihi, katika hii siku ya idi, aswala, kuna swala ambayo inakuwa inaswaliwa, swala ya alfajiri, swala ya dhuhur, swala ya al-asr, swala ya magharibi wa hakadha, wa zakatul fitr, lakini vile vile kuna zakatul fitr. والتكبير نا كنا تكبير ambao inakuwa inaanza wala usiku kuamkia siku ya Eid والتهليل نا كنا kusema la ilaha illa Allah thumma salatul Eid kisha kuna swala ya Eid wa hakadha tastamiru al-ibadah na hivi ndivyo inavyoendelea ibada ila mauti mpaka mtu kufa kwake فادعوا الله عباد الله هل قبول مودني الله اني وجه الله بقبالي وما تندو ينو ambao mmeyafanya katika mwezi wa Ramadhani wa'lamu anna turqal khairati kathira nafahamuni kwamba hakika njia za khair ziko nyingi wa abwabil birr mubahadatun wa mustamirra na milango ya khair ni yenye kuendelea pia ni yenye kuandaliwa fastaktir ayyuhal muslim kwa hiyo fanya wingi ewe muislam انواع الطاعات لحياتك الابديه وكفانا اين بالمبالي تكمتي الله سبحانه وتعالى كاجيل مشيئك يا ميلله حتى تلقى ربك فتقو قتلنا ملواك وانت صاحب العباده نحل يكون ووي ukiwa ni mtu mwenye kutekeleza ibada قال الله تعالى امسمع الله سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى ياتيك اليقين namuabudu mula wako mpaka ufikiwe na mauti. Swala la ibada kwa Muislam ni swala la kila siku, sio swala la muda na muda mwingine akawa ni mwenye kuacha, la bali Muislam ni mwenye kuendelea kutekeleza ibada ya mula wake mpaka pale atakapokuwa amekutana na mula wake azza fi ula wa amma fi ahli sama wasimira ma kunta tafaluhu fi shahr ramadan. Ewe Muislam, endelea na kila ambacho ulikuwa unakifanya katika mwezi wa Ramadhani, lianna rabb ramadhan, kwa sababu Mola wa Ramadhani huwa rabb jamii shuhur, ndio Mola wa miezi mingine yote iliyosalia. Kwa kila ambacho ulikuwa unakifanya katika mwezi wa Ramadhani usikiache, bali endelea nacho, kwa sababu kufanya hivyo ndio itakuwa sababu ya wewe kusalimika mbele ya Mola wako subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allahu, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahi alhamdu. Ibadallah, ayyuhal wa Allah, min al-umur al-muhimma allati nudhakkira biha fi hadha al-yawm, miongoni mwa mambo muhimu ambayo tunakumbusha hayo mambo hii siku ya leo, alaykum bitawhidi, nijueni kushikamana na tauhidi, bilifradi lillahi ta'ala bilibada, wakumkutesha Allah subhanahu wa ta'ala kwa ibada. Minuha dua, miongoni mwa hizo ibada ni dua, kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Walkhawf, na hofu. Warajau, na kuwa na matarajio mema kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walisti'adha, na kutaka ulinzi. Walisti'anatu, na kutaka msaada. Watawakkul, na kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhabhu, na kuchinja, wa ghairu dhalika min anwa'il ibada, na zisizokuwa hizo katika aina za ibada. Mtu atakapokuwa anafanya hizi ibada kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, yanakuwa ni mtu wa tauhidi, lakini vile vile kutekeleza hizi ibada inakuwa ni sababu ya yeye kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'lamu anna at-tauhid huwa aslu ad-dini, nafahamuni kwamba hakika tauhidi ndio asili ya dini kulihi yote. Wa huwa tahqiqu ma'na la ilaha illa Allah, na tunaposema tauhidi na mkusimana nayo ndio mtu kuhakiki maana ya la ilaha illa Allah. Wa bitahqiqihi yadkhulu al-insanu jannati an-na'im, na kwa mtu kuhakiki tauhidi anakuwa ni mwenye kuingia katika pepo za neema. Wa idha dayya'ahu al-insanu la yanfa'uhu 'amalun 'amilahu fi hadhihi ad-dunya, na mtu atakapokuwa amepoteza tauhidi hayatumfaa ya matendo yake ambayo ameyafanya katika hii dunia. Wa yakunu min al-khalidina fi an-nari, na anakuwa ni mwenye kukaa katika moto milele, atakuwa katika wale ambao watakaa katika moto milele. Wa huwa haqqullah 'alayka ya 'abdullah, na hii ni swala kumpotesha Allah subhanahu wa ta'ala kiibada, hii ni haki ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa wewe ewe mja wa Allah. An Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu annahu qala, kutoka Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu hakika yeye amesema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, haqqullah 'ala al-'ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an, wa haqqul 'ibad 'ala Allah an la yu'adhdhiba man la yushriku bihi shay'an. haki ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya waja wao wamwabudu yeye bila ya kumshirikisha na kitu chochote, na haki ya waja juu ya Allah subhanahu wa ta'ala ni Allah kutokumwadhibu yule atakayekufa hali ya kuwa hamshirikishi yeye Mola subhanahu wa ta'ala. Wa iyyakum washirka ya ibadallah, najiepusheni na ushirikina enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna ash-shirka la dhulmun 'azimun, hakika ushirikina ni dhulma kubwa kabisa. Qala Allahu ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, inna ash-shirka la dhulmun 'azimun, hakika shirki ni dhulma kubwa. Wa huwa akbaru adh-dhunubi wa a'dhamuha, na huwa ushirikina ndio baya kabisa ya madhambi, lakini vile vile ndo dhambi kubwa kuliko madhambi yoyote katika hii ardhi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waliman mata alayhi la yaghfiruhu Allah, la yulaka kufa hal yakuwa namshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala hata msamehe yeye. Qala Allah ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun dhalika liman yasha, hakika Allah subhanahu wa ta'ala hasamehe madhambi yamshirikisha yeye na anasamehe madhambi mengine sio kwa ya shiriki kwa mtu ambaye amemtaka. Hii ni kuonyesha hatari ya shirki. Kwa hiyo Muislamu unatakikana ukae mbali na shirki, lakini vile vile ufahamu shirki ni kitu gani ili uweze kukaa mbali nayo, kwa sababu kama uingia katika shirki itakuwa ni sababu ya wewe kutokusamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wala man mata alayhi, na yule ambaye atakaye kufa aliyekuwa namshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, la yadkhulu aljanna, hatoingia katika pepo. عن جابر رضي الله تعالى عنه انه قال كتب جابر رضي الله عنه حديث ايه مسمى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسيم متومه صلى الله عليه وسلم من لك الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه يلقي كتبنا الله سبحانه وتعالى هل يكون مشركيش نجد توتي اتنجي بفوني ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. Na yule ambaye atakutana na Allah subhanahu wa ta'ala aliyakuwa namshirikisha na kitu chochote atakuwa ni mwenye kuingia katika pepo, katika moto Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mtu anapokuwa na tauhidi ni sababu ya kuingia katika pepo ya Allah, na pale mtu anapokuwa ni mshirikina basi atakuwa ni mwenye kuingia katika moto. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamdu. Ibadallah, ايوا يا الله عليكم بسنه نبيكم صلى الله عليه وسلم, نجوين مشكمانا نسنه متموين صلى الله عليه وسلم, لان من تمسك بها نجا ومن تركها هلك وضل. وسبب يولى ابات كشكمانا نسنه ذمتم صلى الله عليه وسلم اتوكوكا, ما يولى ابات كيات سنه ذمتم اتكون ني من يقاندميا نا اتكون ني من يكوتيا. قال الامام مالك رحمه الله تعالى, عم سمى امام مالك رحمه الله تعالى, سنه سفينه نوح, سنن سفينه يا نوح من ركبها نجا يلاتك فانت تكون من يكوكوكا, ومن تخلف عنها غرق, ما يولى ابياتك تشلوا ولا كشيدو كبندا اتكون من يكذما. ويولى ابياتك قرش كمان سنه نبينا صلى الله عليه وسلم تكون من يكوكوكا na adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Na yule ambaye atakayeacha sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, basi huyo mtu atakuwa ni mwenye kuangamia. Wa fi tamassuki biha tahqiqu ma'na shahadati anna Muhammadan rasulullah, na kwenye kushikamana na sunna kuna kuhakiki maana ya shahada ya kwamba hakika Muhammad ni mtume wa Allah. Allati nantiqu biha fi salatina, shahada ambayo tunakuwa tunaitamka katika sala zetu. Kwa kushikamana na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kiuhalisia, ikiwa hivyo basi tutakuwa tuna hakiki ile maana ya shahadatu anna Muhammadan rasulullah. Wa maana dhalika, na maana hii shahada, tu'atuhu fi amrihi, ni kumtii Mtume sallallahu alaihi wasallam katika amri zake, wajtinabu nahyihi, na kukaa mbali na makatazo yake, wa tasdiqu akhbarihi, na kusadikisha habari zake, wa ibadatullahi bima shar'a, na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale aliyofanya kwa sheria. Walihadha qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwa ajili hii amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين نجوين كفوات سنة ذنبه وسنة مخالفة وانغفهم بوضوصه سوا عباد الله يعني وجه الله وإياكم والبدعة ما كان بال نوزوشي فإنها تدخل الإنسان في الضلال وسبب بدعة من جدا قد كفتهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عم سيمم سنة صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور نجي كشيني نمامو يا أذوشي فإن كل محدثة بدعة وسباب حقيقة كلا أذوشي بدعة وكل بدعة ضلالة نكلا بدعة نيوكتين وفي رواية نكتك رواية وكل ضلالة في النار نكلا أذوشي نكتموت فأيو mtu ashikamane na sunna na achane na bid'a. Ashikamane na sunna, hakuna shaka atakuwa ni mwenye kuokoka, na atakapokuwa ameacha sunna atakuwa ni mwenye kuangamia. Kwa lazima watu ashikamane na sunna na wakae mbali na mambo ya bid'a. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahi alhamdu. Ibadallah, yani wali wa Allah, alaykum bimanhaj salaf hadhihi al-umma. Nijuwenu kufuata manhaji ya wema waliotangulia wa huu umma, lianna manhajahum huwa tariqullahi almusil ilayhi, kwa sababu manhaji yao ndio njia ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo itakemfikisha mtu kwa yeye Mola azza fi ula wa azza fi ali sama. Qala Allah ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, na hakika hii ndio njia yangu iliyonyooka ifuateni, ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي نوالا مسفوات بجية بنجيني أمامي بيتاكو تفوتشيين ناكو فراكشيين ناكو فاني مواشن جاياك الله سبحانه وتعالى ويو جاوة مواجهة تمرية جاوة صحابة جاوة تابعين تابع التابعين هندون جاية الله سبحانه وتعالى ننجيو جياتكي أمامي كم فاني منتو أفيدك مرواكي سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى عم سيما ابن القيم رحمه الله تعالى وهذا لأن الطريق الموصل إلى الله واحد وهو ما بعث به رسله وأنزل به كتبه ولا يسير إليه أحد إلا من هذا الطريق ولو أتى الناس من كل طريق واستفته من كل باب فالطرق عليهم مسدودة والأبواب عليهم مغلقة إلا من هذا الطريق الواحد فإنه متصل بالله موصل إليه انتهى كلامه رحمه الله تعالى. أنا سيما ابن القيم رحمه الله وهذا نهاية بطل يزنغنزة لأن الطريق الموصل إلى الله واحد وسباب جيكم في كشمتك الله سبحانه وتعالى نجي موجة وهو ما بعث الله به رسله هي الجنية وليه أبو الله سبحانه وتعالى من ثم من واجه وأنزل به كتبه نأك أفترم شكت كي الجنية ولا يصل إليه أحد إلا من هذا الطريق نهاته فيك ييوتك الله سبحانه وتعالى إسف قوة وهيجية ولو أتى الناس من كل طريق نلاو وتأهل واكو وكل الجنية واستفته من كل باب نوكتاو خمري وكل ملانغو فالطرق عليهم مسدوده باتي نجيا زوتي كو واو ني زني كوزيبوا حذو فيكيشي كو الله سبحانه وتعالى والابواب عليهم مغلقه نملانغو كو واو ني يني كفوا الا من هذا الطريق الواحد اسكوكو كو هي نجيا موجه بيكياكي وهو طريق الله نبي طريق يا الله سبحانه وتعالى وهو منهج سلف هذه الامه نبي منهج يا وين وجه تمريه وهو امه فإنه متصل بالله حقيقة هنجيا جنجيا أمبالو إن ينغنيكك الله سبحانه وتعالى موصل إليه أمبالو إن فكيشا والله سبحانه وتعالى فإن مصير منهج يوم ولتنغلية تنماني شنجيا الله سبحانه وتعالى إيريوس وتاوى نأمتد أبقوا من أشانه منهجي حكونا مشاكة أتكوا كتك جملة يا واتو وليوبيدا أتكوا كتك جملة يا مهيسي atakuwa katika jumla ya watu wa bid'a, atakuwa katika jumla ya watu wa al-ahwa. Ibadallah, enyi waja wa Allah, faman tamassaka bihadha al-manhaj, yule ambaye atakishikamana na hii manhaj, wasala ila Allah, atakuwa ni mwenye kufika kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa dakhala al-janna, na atakuwa ni mwenye kuingia katika pepo ya Mola azza fi ula wa adna fi ali as-sama. Ibadallah, yani waje wa Allah, hakika hili swali sana muhimu, na muislamu lazima alipe umuhimu wa kipekee, kwa sababu ndio salama yake yeye kufika kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hajakuwa tu ni mwenye kusalimika. Wa iyyakum ibadallah, naji yakusheni enyi waja wa Allah, bimanahi lil hizbiyyin ahli albida wal ahwa, yakusheni na manhaj za mahizbi, watu wa bida na watu wa matamanio. Wa hiya turuqu allati haddharana Allah minha, na manhaj za watu wa bida, manhaj za mahizbi, manhaj za watu wa ahwa, ndio njia ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametutahadharisha nazo. Haythu qala, kiasi ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amesema, wala tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabil, na wala msifuati njia nyingine ambavyo vitakavyo kufarakisheni ninyi na njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa acheneni na njia za mahizbi wa kubida wa kuahwa, wa kwa matabridi wa basri sunna, wa kuwepo mashia, wa kuwepo masufi, wa kuwepo makhawariji, wa kuwepo mu'tazila na wengine wote ambao hawako katika njia sawa sawa, kwa sababu hizi njia hazimfikishi mtu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bali ni njia ambazo zinakuwa zinasababisha mtu njia yake ikatike na asifike mbele ya Allah na awe ni mtu mwenye hasara. Ibadallah, ayni waje wa Allah, wa fi kulli manhajin minha shaytan yad'u ilayhi, nafahamuni kwamba katika kila manhaj, katika hizo manahij za watu ambao ni mahizbi, manahij za watu ambao wamepinda, manahij za watu bida na watu wa hawa, kila manhaj katika hizo manhaj kuna shaytan ambaye anakuwa analingania watu katika hiyo manhaj yake. Wala du'atu ila abwab jahannam, na kila manhaj katika hizo manhaj zinawalinganiza ambao wanalingania watu katika moto wa jahannam. فقد قال صلى الله عليه وسلم حقيقه مسلم ثم صلى الله عليه وسلم انهم خصيانا واو دعاه على ابواب جهنم كنا مبوات ketika milangu ya moto mali atwaahum kadhafuhu fiha yulatke wati basi watakuwa ni wenye au watakuwa ni wenye kuingiza katika huo moto fal hadha shadid. Kwa hiyo watu kuchukua tahadhari hili jambo kubwa min haula kutokana na hawa wa hum ahlul bilai wal ahwa, nao ni watu wa bidaa na watu wa matamanio. Wala yajuzu samau ma yakulu, kadhalika sio hilo tu, haijuzu kusikiliza hata yale wanayoyasema, kwa sababu utakapokuwa umesikiliza maneno yao itakuwa ni sababu ya shubha kuingia katika moyo wako, na ikishakuwa hivyo itakuwa ni hatari wewe kuachana na njia ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kukufikisha sehemu ambayo ni salama. Qala ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, amesema Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, وَتَجِدُونَ أَقْوَامًا يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ نَمْتَوَفَّتَ وَاتُ أَمَّا وَنَدَيْكُمْ وَاوَ وَنَلِنْدَنِيَ كُنِ كِتَابُ جَ اللَّهِ وَحَرِنَ بَذُوهُ وَرَأَ ظُهُورِهِمْ هَذِي يَكُوَ هِذِي كِتَابُ جَ اللَّهِ وَمِكِيَاكَ نُومًا بِمُيَاوَ وَنَبُكُونَ زُغُمْزَ وَنَوَنَكُمْ وَنَلِنْدَنِيَ وَاتُ كُنِ كِتَابُ جَ اللَّهِ na madai yao yako hivyo, lakini swala la uhakika kabisa na swala la uhalisia kwamba wao kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala wamekitupa nyuma ya migongo yao. Alaykum bil ilmi, ni juu yenu kutafuta elimu. Wa iyyakum wal bid'ah, najia kushiri na bid'ah. Wa tanattu wa ta'ammuka, na mambo ya kujilazimisha. Wa alaykum bil aqiq, na ni juu yenu kufuata jambo la zamani, nalo ni jambo la wema waliotangulia. Kwa si kila mtu ambaye anayekuwa anafanya dawa anakuwa analingania watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna baadhi ya maduati wanakuwa analingania watu katika mashimo ya moto. Kwa hiyo lazima watu mfanye uchaguzi unaokuwa sahihi, ni nani wa kumsikiliza. Sio kila mtu anayezungumza anakuwa ni mwenye kusikilizwa, si kila mtu anayezungumza anakuwa ni mwenye kupewa hadhi hiyo, na ninyi mtakuwa ni mwenye kujaribiwa na hao watu. Kwa hiyo lazima muwe makini na dini yenu, lazima muwe na kera na dini yenu, lazima muwe na uchungu na dini yenu, kwa sababu ukishapotea hamtokuwa na namna, itakuwa ni watu katika jumla ya watu wenye kupata hasara. Qala Abu Umama, amesema Abu Umama, wa innakum sabtulauna wa annakum satabelau, na ninyi mtakuwa ni wenye kujaribiwa bini kwa hawa watu wa bida, kwa hawa mahizbi, kwa hawa watu wa ahwa. Ayatuha al-umma, enyi umma wa mtume sallallahu alayhi wasallam, فإن لقيتموهم فلا تمكنوهم من المسألة. نايكم تقنناو basi msiwamakinishie wao kuwauliza chochote katika dini, au msiwamakinishie wao masikio yenu kusikiliza yale wanayozungumza. Fayudkhilu alaykum shubuhati, wakakuingizieni kwa nini mambo shubuhati. Wala tujadilu, wala msijadiliani nao. Wala tasma'u minhum, na wala msisikilize kutoka kwao. Intaha salamu, yameishia hapo maneno yake radhiallahu ta'ala anhu. Haya mambo tunazungumza kwa ajili ya salamu ya dini ya watu, na wala sio kwamba tunazungumza kwa ajili kwenda kutaratibu fulani. Hapana, tunazungumza haya kwa sababu nawasikia watu kweli, na kama watu wangekuwa na mazingatio na yale tunayozungumza, basi haya yalikuwa yawekwe mbele katika maisha yao, kwa sababu ndio salama yao. Watu wangapi wamewasikiliza hawa watu ikawa ni sababu ya kupotea kwao? Watu wangapi wamewasikiliza hawa watu ikawa ni sababu ya kuachana na njia sahihi, njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, njia ya Allah, njia ya watu wema waliotangulia katika huu umma wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamdu. Ibadallah, in wajhu Allah, wa inna min hikam al-ilm, miongoni mwa hikma za zaidi wa manafi'i al-udma, na manfaati makubwa, at-tawasul baina al-muslimin, ni kuunganika na kuwasiliana baina waislamu, wat-taqarub, na kuwa karibu, wat-tadawur, na kutembeleana, wa rafu al-ahqad والحسد نكونوا تشكي نغصدا والعداوه نكونوا دوم بين يال فتو لكم صلاه العيد صلاه كبرى نليو سبب يمونغانيكو بين السيس والاسلام لكن بلبل هو سبب يكون قريب لكن بلبل هي سيكو هو سيكو يا وقت فنيانا زياره كما mtu alikuwa na chuki na mtu mwingine aondoe, na kama mtu alikuwa na hasira na mtu mwingine aiondoe, na kama mtu alikuwa na uadui na mtu mwingine aondoe, kwa sababu haya ni katika hikma za Eid. Kwa lazima sisi tunufaike na hii siku kubwa ambayo sisi tuko ndani yake. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamdu. Ibadallah, in wajhu Allah, wa iyyakum wa qatl an-nafs al-muharrama, nijueni kukaa mbali na kuua nafsi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiharamisha. Kama taf'al al-khawarij, kama vile ambao wanaofanya makhawarij, hakika yale matendo yao wanayofanya sio matendo sahihi, sio matendo ambayo yanakubalika na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Vile wanavyofanya kuingia katika vijiji vya watu wakaenda kutoa majumba moto, wakachukua mali zao na kuchukua watu wengine wakawaua, ile haikubaliki katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini ambao mnataka salama mbele ya Mola wenu, kaeni mbali na zile fikra, lakini vile vile ogopeni kila nafsi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha kuuliwa kwa. وعليكم بالصدق ننجوينو كوا وكويري في اعتقادكم كالكيكال زينو وعباداتكم نعباد زينو وأقوالكم نمن نوينو وكل ما هو من الخير نكلا كلا أباكم كالكيكال كوين وكويري نسيو مبشاد نسيو مهومو نسيو الموات وباو هموادي كوانبوكا كالكيكال زينو جنجي الله سبحانه وتعالى وإياكم الكذب nakheri mbali na kuwa waongo, kuwa waongo katika itikadi, kuwa waongo katika ibada, mkawa mnafanya baadhi ya wakati, mkawa mnaacha wakati mwingine, kuwa waongo katika maneno yenu na kuwa waongo katika matendo yenu. Kuweni wa kweli, kuweni wa kweli, kuweni wa kweli. Nakheri mbali na kila jambo la uongo. Kwa kufanya hivyo ndio kwa salama ya mimi kusalimika mbele ya Mola wenu azza wa jalla wa adna fi ali sama. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, الله اكبر ولله الحمد. عباد الله، ان وجه الله هذا اليوم يوم فرح، هي سيكو سيكو فرحه، لكن وقت وفرحه كتاله مambo ya halali wasio ni wenye kufurahi katika mambo ya haram. هي سيكو تيتميه كتاله ya kumridisha Allah subhanahu wa ta'ala na kusumia kتاله mambo ya kumghadhibisha Mola azza fi ula wa azza fi al-sama. Kwa hiyo watu wale ambao wana nafasi katika jamii ambapo Allah aliwaruzuku basi wabaki vizuri, lakini vile vile sio hilo tu, nyumbani watu wawe wakunjufu katika masala ya makulaji, katika masala ya vinywaji bila ya kufanya israf, lakini vile vile kwa kuwaalika watu wengine, kwa sababu hii siku ni siku ambayo watu wote inabidi kufurahi. Kadhalika wale ambao wanawasa waandae vyakula kwa ajili ya kuita wale ambao wasiokuwa na nafasi ili kusudi watu wote. Hii siku iwe ni siku ya furaha kwetu na kila mtu ajue kwa kweli yuko katika siku ya Eid. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu warina al-batila batilan warzuqna ijtinaba birahmatika ya arhamar rahimin. ربنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا في دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا في طاعتك برحمتك يا ارحم الراحمين. والى هنا اقف واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وفقكم الله.